بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواية إمام مسلم. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید: من را منکم منکرا فلیغیره بیده، هر یکی از شما دیدید اگر کار زشتی را، اگر کار بدی را، گناهی را، فلیغیره بیده، پس تغییر باید بدهید با دستان خود، با دستانتان آن کار زشت و بد را تغییر بدهید، منع کنید. فإن لم يستطع فبلسانه، پس اگر که با دستانتان نتوانستید، فبلسانه، پس با زبانهایتان تغییر دهید، با زبانهایتان بگویید. فإن لم يستطع، پس اگر که با زبان هم گفته نتوانستید، فبقلبه، پس باید با دلش بد ببیند، آن کار زشت را در دلش شوم ببیند. و ذلك اضعف الايمان، و این ضعیفترین درجه ایمان است که انسان با زبان یا با دست کار گناهی را منع کرده نتواند و با دلش بد ببیند، این ضعیفترین درجه ایمان است. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که هر جای در هر مکان گناهی را دیدیم، باید ما و شما با دستانمون آن را منع کنیم، پیش آن گناه را بگیریم، نگذاریم که آن گناه صادر شود. پس اگر با دست ما نتانستیم، باید با زبان بگوییم، با زبان من آگاهیش بکنیم و با زبان من تذکره و سخنش بگوییم. پس اگر با زبان و با دست گفته که نتانستیم، با قلب ها من آن کار را بد ببینیم، و این بد دیدن با قلب ضعیفترین و پایینترین درجه ایمان هر یک بنده است که بنده با دست و با زبانش چیزی کاری کرده نمیتواند و با دلش بد میبیند. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.